हम लोग प्रेमपुरी आध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्तिदीप प्रकरण देख रहे हैं और 93 श्लोक हम लोगों ने देखा था। उसमें बहुत सुंदर कहा गया, पूर्व में ब्रह्म का अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है और ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ये 92 में कहा। फिर ये दोनों की आवश्यकता कहाँ होती है इसको दिखाने के लिए 93 श्लोक में कहा, चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादेर दर्शने यता न दीप दर्शनी किन्तु चक्षुः एकम् अपेक्षते। यता घटादेहे दर्शने, जैसे घटादियों का अर्थ है अनात्म पदार्थों का, दर्शने उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए या उनको विषय करने के लिए दो की आवश्यकता होती है। चक्षु दीपौ जैसे रामौ, इसी प्रकार दो वचन द्विवचन, माने ये भी द्वितीय का द्विवचन। घटादे हे दर्शने दौ अपेक्षेते, माने दो की अपेक्षता होती, दो की दर्शन के लिए, माने घटादी के, घटादे हे षष्ठी हो गया, माने घटादी अनात्म पदार्थों का दर्शने दर्शन के लिए दौ अपेक्षेते, माने दो की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन? एक चक्षु और दूसरा दीपक, एक कर्म है द्वितीय विभक्ति का दो वचन, तो ये इनकी आवश्यकता होती है। और दीप दर्शने चक्षु हो न अपेक्षते, क्या अपेक्षते? चक्षु दीपो न अपेक्षते किंतु उभय मध्य चक्षु एव चक्षु एकम अपेक्षते। दीप दर्शने चक्षु दीपो उभौ न अपेक्षते, मैंने न दिया ना, न दीप दर्शने न, किम न दीप दर्शने हैं, चक्षु दीपो उभौ न अपेक्षते। क्रियापद भी दो वचन, मतलब दीप दर्शन, अपना दीप दर्शन के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनी परंतु चक्षुः एकम अपेक्षते, एकम चक्षुः अपेक्षते, फिर चक्षु का विशेषण दे एकम चक्षु अपेक्षते। और इसका हम लोगों ने उस दिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में टीका में देखे होंगे, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा जहां नहीं लगता है। अंधकार आवृत घटादि दर्शने चक्षु दीपो उभौ अपि अपेक्षेते, ठीक है, अंधकार में ढके हुए जो अनात्म पदार्थ है अपने घरों में, अंधकार होने के कारण दिखाई देते नहीं है। वहां चक्षु तो हमारी विद्यमान है, लेकिन वहां दोनों की आवश्यकता है, अंधकार में चक्षु भी और दूसरा दीपक, दोनों की भी, इसलिए उभौ अपेक्षेते बोले। किंतु दीप दर्शने तो तथा न, माने दीप दर्शन तथा माने उभौ, तथा करते वैसे, माने अंधकार में रखी हुई वस्तु के लिए जैसे देखने के लिए दो की आवश्यकता है, तथा माने उस प्रकार दीप दर्शन न किंतु एकम चक्षुः एव अपेक्षते, एक चक्षु मात्र से काम हो जाता है, बराबर है। दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता होती नहीं है, हाँ किंतु अंधकार में रखे हुए घटादि पदार्थों को, अनात्म पदार्थों को अपने कमरे में दीपक की आवश्यकता होती है। चक्षु तो हमारे पास है ही है, लेकिन चक्षु के साथ साथ दीपक की भी आवश्यकता होती है। यथा ये हो गया दृष्टांत हो गया, अब दृष्टांत में समझाकर, अब दृष्टांत, उदाहरण में समझाकर सिद्धांत, उदाहरण सिद्धांत, दृष्टांत दार्ष्टांत, दृष्टांत के विरुद्ध में दार्ष्टांत बोलते हैं या दार्ष्टांत, दोनों दार्ष्टांत दार्ष्टांत, सिद्धांत में बताते तथा ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय इति पूर्वेण संबंध तथा मणि यथा दीप दर्शने एकम चक्षु अपेक्षते न उभौ तथा ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति उभौ न अपेक्षते किंतु वृत्ति व्याप्ति एकम अपेक्षते तथा कार तो ऊपर से इतना मैंने ब्रह्मण्य अज्ञान नाशाय ब्रह्मण अज्ञान वृत्ति की भी और वृत्ति एक ही आवश्यकता है फल व्याप्ति की नहीं। जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म को एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने मात्र से ही उसका ज्ञान हुआ ब्रह्म का और फल व्याप्ति मानी वृत्ति में रहने वाला प्रतिफल जो चैतन्य है उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। जैसे अंधकार में दोनों की जरूरत होती है दीपक और चक्षु की, केवल दीपक को देखने के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं एक ही चक्षु की आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्रह्म को ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने के ब्रह्म को दर्शन करने के लिए दो व्याप्ति की आवश्यकता है। क्या? दो साधनों की। मैंने अंधकार में रखी हुई वस्तु को दो साधनों की जरूरत है। हाँ, दो साधन है। करण बोलते हैं, करण कहिए, साधन कहिए, इंस्ट्रूमेंटल क्या बोलते हैं आप इंग्लिश भाषा में, इंस्ट्रूमेंटल, ये दो की आवश्यकता होती है। किंतु ब्रह्म को देखने के लिए दो की, दीपक को देखने के लिए दो की नहीं एक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ब्रह्म का अनुभव करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, दो साधनों की जरूरत होती नहीं है। वो दो साधनों में से कौन सा साधन? कौन ब्रह्माकार वृत्ति। उस ब्रह्माकार वृत्ति को एक पारिभाषिक शब्द देते हैं वृत्ति व्याप्ति। आप ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं लेकिन उसको वेदांत में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सुशिक्षित शब्द। जैसे हर एक भाषा में देखते हैं क्या नहीं, एक खेड़ वालों का शब्द अलग होता है, थोड़ा सा शहर में आने पर अलग शब्द होता है और मुंबई में आने पर मैंने बोलने में बोलने का जो अभ्यास हो जाता है ऊंचा लेवल का हो जाता है और देहात में देखने पर अरे बोले क्या ये बोल रहे पता ही नहीं चल रहा है। इसी प्रकार यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति थोड़ी सी लेवल कम होती है और बोलते हैं हाँ वृत्ति व्याप्ति के द्वारा हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा उनका पारिभाषिक शब्द है, लग गए ना पंक्ति। मैंने ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय पूर्वेण संबंध, पूर्वेण संबंध का अर्थ है कि एकमात्र वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है, फल व्याप्ति की नहीं है। इस प्रकार का आपको संबंध जोड़ना चाहिए। आगे ननु बुद्धि वृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट्य स्वाभाव्यात् घटादिषु इव ब्रह्मणि अपि फल व्याप्ति ही बलाद् भवेत् इति आशंक्य आह। अब ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं अरे भाई बुद्धि वृत्ति जहां होती है ना तो बुद्धि वृत्ति में चिदाभास स्वयं ही जाता है। चिदाभास वैशिष्ट्य स्वाभाव्यात् माने चिदाभास वैशिष्ट्य माने चिदाभास विशिष्ट, चिदाभास वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य नाम उसका समवाय संबंधित विशेषणम जो भी बोलते हैं ना वैशिष्ट। अब यहां नहीं बोला था, बोलते समान अधिकरण्यम, ये दोनों एक दूसरे के कैसे है समान अधिकरण है तो दोनों में क्या आया सामानाधिकरण्य, दोनों समान अधिकरण है, दोनों में समान, दोनों में घट घट में, पता चला घट ये समझे घट है, ये अधिकरण वृत्ति हो गया, ये अधिकरण टेबल, टेबल अधिकरण है और ये पुस्तक वृत्ति, वृत्ति मने आदे वृत्तित्वम आदेयत्वम, वृत्ति मने रहना। अभी आप सब यहां आप लोगों की वृत्ति है, कहां वृत्ति है इस हाल में वृत्ति है, तो इसका मतलब ये हाल आपका अधिकरण है और आप लोग आदेय है, जो रहने वाली वस्तु है उसको बोलते वृत्ति है और उसमें आएगा वृत्ति मत्व। अब अधिकरण वृत्ति हो गया, ये पुस्तक अधिकरण वृत्ति हो गया और इसमें क्या आया अधिकरण वृत्तित्व आया, वृत्ति और वृत्तित्व, मनुष्य और मनुष्य में हाँ ये कौन है मनुष्य है और इस मनुष्य में क्या है दो आया कि नहीं। तो इसी प्रकार यहां पर भी वैशिष्ट्य में यहां समान अधिकरण, दोनों समान अधिकरण हो गए, दोनों क्या हो गए, समान अधिकरण हो गया। तो एक दूसरे में एक दूसरे का समान अधिकरणत्व बोलते हैं, उसको न समान अधिकरणत्व, समान अधिकरण है तो समान अधिकरणत्व, लेकिन समान अधिकरणत्व का प्रयोग न करते हुए समान अधिकरण्य तो नहीं मिलेगा, समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण्य। फूल क्या सौंदर्य, फूल देखिएगा कितना सुंदर है और फूल का क्या सौंदर्य है, फूल सुंदर है और फूल का सौंदर्य है, तो भाव में बताने के लिए वहां यह प्रत्यय आता है। इसी प्रकार समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण्य, माने फूल का वैशिष्ट्य बता, फूल सुंदर का वैशिष्ट्य बताने के लिए फूल का सौंदर्य। इसी प्रकार समान अधिकरण का भाव समान अधिकरण्य, तो एक दूसरे में समान अधिकरण्य, बोले समान अधिकरण्यम वैशिष्ट्यम बोला था, दोनों में सामान एक दूसरे का समान अधिकरण्य आया, वैशिष्ट्य बताइए, तो वैशिष्ट्य मैंने क्या है, अर्थात एक दूसरे में जो विशेषण विशेषण बोल रहे हैं उसको बोलते वैशिष्ट्य, वगैरह संबंध बोला था, किस संबंध से विशिष्ट हो रहा है एक दूसरे, बोल रहे कि इस पुस्तक से पुस्तक विशिष्ट है, किस संबंध से, सामान अधिकरण संबंध बोलते, तो संबंध बताते हैं। तो यहां वैशिष्ट्य, वैशिष्ट का अर्थ है अपनी बुद्धिवृत्ति है, तो बुद्धिवृत्ति में स्वभावता क्या रहेगा, चिदाभास रहेगा, उसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो हटा नहीं सकते हैं तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति में वो भी तो है, उसका निराकरण क्यों कर रहे हो, ठीक है। अंधकार में दोनों की आवश्यकता, दो साधनों की आवश्यकता थी, दीपक और चक्षु की, केवल दीपक को देखने के लिए उदाहरण तो बहुत बढ़िया दिया, लेकिन सिद्धांत में बुद्धिवृत्ति और बुद्धिवृत्ति में रहने वाला चिदाभास इसको अलग तो कर नहीं सकते, यहां तो अलग कर सकते हैं, चक्षु और दीपक, उदाहरण में चक्षु अलग होता है और दीपक अलग हो सकता है, अलग होता ही है, दो पदार्थ अलग अलग है, दोनों का वहां संयोग होता है, दोनों का क्या होता है, और संयोग संबंध अनित्य होता है, संयोग संबंध अनित्य होता है। अभी उसी को प्रश्न आप ही का उत्तर आएगा, आप ही का उत्तर ही आने वाला है, तो ये मैं क्या बोला, संयोग संबंध अनित्य होता है और समवाय संबंध नित्य होता है, इसलिए बुद्धिवृत्ति में रहने वाला चिदाभास उसका नित्य संबंधी होता है, वो तो कहीं जाएगा नहीं है, जैसे मां कहीं अपना पहले देहात में, आज भी आप लोगों को पता है, हम लोगों को कार्यक्रम नहीं जानते, अभी बचपन में देखते थे, जैसा सुहागिन माताओं को निमंत्रण रहता था जो विशेष कार्य में, और उनको कपड़ा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, जैसे नवरात्रि में अन्य समय में जो भी अच्छा घर में कार्य होते हैं मंगल कार्य, तो मंगल कार्य में सुहागिनी माताओं को बुलाया जाता है। अभी सुहागिन तो पता है मराठी में सुहासिनी बोलते हैं, तो उन माताओं को बुलाया जाता है, वो माताएं जब आती है तो एक बच्चा एक मां के साथ आया, छोटा बच्चा है, तो गेट पर जो खड़ा व्यक्ति था, यहां केवल सुहागिनी माताओं के लिए बुलाया है और बच्चे को तो नहीं है, बोले कि सुहागिनी माताओं को तो बहुत सामान देना है, खिलाना है, पिलाना है, और इन्हीं को निमंत्रण है, इसके लिए कोई नहीं है, तो इसको आप भीतर ले जा नहीं सकते। वो बोले तेरे कपड़े को तेरे भोजन को आग लगने दे, मेरे बच्चे से बढ़कर ना तेरा भोजन है ना तेरा कपड़ा है, चल पड़ी मैं। इसका मतलब क्या हुआ, छोटा बच्चा मां से अलग हो नहीं सकता है। इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति और बुद्धिवृत्ति में चिदाभास ये अलग तो होता ही नहीं है, तो रहेगा ही, तो रहेगा तो दोनों व्याप्ति हो गए, मानो ना ब्रह्म के लिए भी वृत्ति व्याप्ति भी हो जाएगी और हो जाएगी, ये पूर्व पक्ष कहना, इसलिए बोलता है बुद्धिवृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट स्वभाव है। आज सुन लीजिएगा क्या बोलते हैं पहले पंक्ति, घटादीशु चिदाभास वैशिष्ट्य स्वभाव, पंक्ति लगाइए पहले आप लोग, चिदाभास वैशिष्ट्य स्वभाव। मैंने वो माता का उदाहरण दिया, जब माता के साथ बच्चा आना उसका क्या है, स्वभाव है। इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति में चिदाभास आना ये उसका स्वभाव है। फिर घटादिशु इव, मैंने घटादि में, जैसे दो व्याप्ति है, दोनों व्याप्ति है, एक वृत्ति व्याप्ति भी और फल व्याप्ति भी, अर्थात इसको देखने के लिए हमारी बुद्धि वृत्ति भी और बुद्धि वृत्ति में रहने वाला चिदाभास, दोनों की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यु मैंने घटादिशु यु मैंने घटादि को जानने के लिए दोनों व्याप्तियों की जरूरत पड़ी। अर्थात ब्रह्मणी अपि फल व्याप्तिर बलाद भवेते, इसलिए ब्रह्म देवी जैसी घटादि में फल व्याप्ति भी होती है, वो कहीं जाती नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के अनुभव करने में भी फल व्याप्ति बलात्कारता है, अवश्य होगी ही, उसका आप निराकरण नहीं कर सकते हो। और बोल रहे हो कि घटादि को देखने के लिए जैसे दीपक और चक्षु की जरूरत है, चक्षु को देखने के लिए एक दीपक को देखने के लिए दोनों की आवश्यकता नहीं, एक चक्षु की आवश्यकता है, ये उदाहरण देकर ब्रह्म को अनुभव करने के लिए केवल वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, ये आप नहीं कहते हो। अब उसका उत्तर देते हैं, सितावप्यसो चिदाभासो ब्रह्मण्ये की भवेत् परम् न तु ब्रह्मण्यतिशयम् फलं कुर्याद् घटादिवत् स्थितावप्यसो चिदाभासो ब्रह्मण्ये की भवेत् परम् न तो ब्रह्मण्यतिशयम् फलं कुर्याद् घटादिव। स्थितः अपि असौ चिदाभासः ब्रह्मणि एकी भवेत्, ब्रह्मणि ब्रह्मणि एकी भवेत् परम् न तो ब्रह्मणि अतिशयम् फलम् कुर्याद् घटादिवत्। असौ चिदाभास स्थितौ अपि, मतलब जैसे उस माँ के साथ बच्चा रहना स्वभाव है, इसी प्रकार असौ चिदाभास या चिदाभास स्थितौ अपि कुत्र, वृत्तौ बुद्धि वृत्तौ स्थितौ अपि, बुद्धि वृत्ति स्थितः अपि, मन या चिदाभास बुद्धि वृत्ति में रहने पर भी, मन स्वाभाविक रहेगा, इसलिए पूर्व पक्ष का उत्तर दे रहे हैं, असौ चिदाभास या चिदाभास स्थितौ अपि, अरे कुत्र स्थितौ, वृत्तौ स्थितौ अपि, वृत्ति में कुत्र वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, मन वृत्ति का अर्थ है रहना, वृत्ति रहने को वृत्ति मत, इधर उधर का वृत्ति मत लेंगे, इसलिए तुरंत यहां वृत्ति कस्य वृत्ति, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति और तस्य तस्मिन बुद्धि वृत्तौ, फिर उस तस्मिन बुद्धि वृत्तौ अयम चिदाभास असौ चिदाभास स्थितवापि ब्रह्मणि परम एकी भवेत्। ब्रह्मणि परम एकी भवेत्, परम मने अत्यंत, एकी मने एकता को प्राप्त होता है, तादात्म्य को प्राप्त होता है, मने यह चिदाभास बुद्धि वृत्ति में रहने पर भी जब ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो जाएगी, तब ब्रह्म में जो स्थित चिदाभास है वह ब्रह्म के साथ कैसा परम एकी भवेत, मान अत्यंत तादात्म्य को प्राप्त होता है, उस समय एक दूसरे का, इसी को बोलते हैं ना जड़ चेतन की पड़ गई ग्रंथि, अब इतना अन्योन्य अध्यास हो गया कि कुछ लेना देना ही पता ही चलता नहीं है। इसका मतलब परम एकी भवेद, माने ब्रह्म के साथ उस वृत्ति में रहने वाला जो चिदाभास है, वृत्ति के साथ साथ ब्रह्म में गया तो ब्रह्माकार्य हो गए। जैसे यथा यता संदमाना नद्याः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परात परम उपैति दिव्यम। जो पर मैंने बुद्धिवृत्ति के द्वारा उपैति दिव्यम का अर्थ है जैसे नदियां समुद्र में मिलने पर अपना नाम रूप कुछ भी अवशेष रखती नहीं है, इसी प्रकार विद्वान की जो वृत्ति तदाकार आकारित हो गई, ना वृत्ति अलग रहती है ना वृत्ति में रहने वाला चिदाभास, वृत्ति में रहने वाला चिदाभास। अभी बुद्धि वृत्ति कहिए और बुद्धि में चिदाभास कहिए, वास्तविक जाएगा चिदाभास ही तो ज्ञान है, चिदाभास चिदवर आवास चिदाभास, इसलिए बुद्धि वृत्ति बुद्धिवृत्ति प्रतिफलित चैतन्य बोल दिया, वो जो चैतन्य वो ज्ञान है और वृत्ति जड़ है, लेकिन वृत्ति जड़ होने पर भी वृत्ति और चिदाभास का इतना तादात्म्य संबंध हुआ है कि हम वृत्ति को ही ज्ञान बोलते हैं ब्रह्म, हाँ जी, तो उसको बोलते हैं चिदाभास अलग है चैतन्य से, लेकिन बुद्धि वृत्ति में शुद्ध होने के कारण वहां प्रतिफलित हो गया और उसको ही ज्ञान बोला जाता है, उसको गौण ज्ञान बोला जाता है। बुद्धि वृत्ति अरे बुद्धि वृत्ति को ही ज्ञान बोल दिया, अरे वृत्ति तो जड़ है वो कैसा ज्ञान होगा, ज्ञान तो नित्य होता है, तो नहीं वृत्ति नहीं, वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य, और वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य किसका है, अरे वो ब्रह्म, जैसे फोटो में फोटो अलग है और हम अलग है, तभी भी फोटो का कोई अपमान कर सकता है क्या, तो वही माना जाए कि नहीं। तो इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति में जो पड़ा हुआ चिदाभास है वही असली चैतन्य का है, और चैतन्य क्या है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उसका होने के कारण हाँ वैसा ही होगा उसको, लेकिन वो कहां पड़ा है, वृत्ति में पड़ा हुआ है, इसलिए वृत्ति को ज्ञान बोल दिया, नहीं वृत्ति को ज्ञान वास्तविक नहीं है, वृत्ति में पड़ा हुआ जो प्रतिफलित चैतन्य है वो चैतन्य को वास्तविक ज्ञान भी बोला जाता है। मेरे से और भी आप लोग अच्छा श्रवण करते हैं, मेरे जितने मेरे बुद्धि में आता है उतना पता नहीं, पर कभी कभी हो सकता है इधर उधर, क्योंकि ये देखिए मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितना अपनी क्या बोलते हैं चिड़िया आकाश में उड़ती है अपने ढंग से उड़ते हैं, कौवे अपने ढंग से उड़ते हैं, गीद अपने ढंग से, जटायु अलग है तो कि नहीं, चील आदि अपने, इसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान इसमें अपने बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार से व्याख्यान करते हैं। तो ये हो गया कहां पता जरा आप लोगों को, बुद्धि में मानी बुद्धि वृत्ति में ये चिदावास रहने पर भी अलग नहीं है, जरूर है, लेकिन वृत्ति के साथ साथ वृत्ति क्या अलग रहते हैं, क्या ब्रह्म के साथ एकाकार होते कि नहीं, तो एकाकार जब वृत्ति हो गई तो वृत्ति में रहने वाला चिदाभास भी क्या होगा, एकाकार हो गया, एकाकार होने के कारण उसको अलग बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोलना है सिद्धांत को। लेकिन सिद्धांत ने सीधा सीधा बोला था बुद्धि वृत्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है, तो पूर्व पक्ष ने कहा रे भाई घटादि को देखने के लिए दोनों की आवश्यकता आपने बोल दिया और दीपक को देखने के लिए नहीं है, यहां तो बराबर उदाहरण में तो बहुत अच्छा है अलग अलग है, लेकिन बुद्धि वृत्ति और बुद्धि वृत्ति में रहने वाला चिदाभास ये दोनों पदार्थ आपने मानते हैं, एक वृत्ति व्याप्ति एक फल व्याप्ति, लेकिन जो फल का अर्थ है कि बुद्धि वृत्ति जो प्रतिफल चैतन्य है वो चैतन्य बुद्धि वृत्ति के साथ साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा, हाँ यहां घट और दीपक अलग अलग रहेगा, दीपक आप बाहर से ला भी सकते हैं या ऑन स्विच दबा सकते हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हो गए ना, बाहर से तो लाने की जरूरत पड़ी दीपक को अंधेरे में, अभी यहां आप लोग लाते नहीं तभी बटन दबाए, इसका मतलब बाहर से ही लाए, कमरे में नहीं था वो बटन दबाने पर आया, तो एक आने वाला और एक रहने वाला, इसी प्रकार यहां बुद्धि वृत्ति और बुद्धि वृत्ति में चिदाभास अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो दोनों की आवश्यकता है बोलो, बोले दोनों की आवश्यकता है लेकिन दोनों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जिस वस्तु का काम जो वस्तु काम में आते हैं उसी का उल्लेख करते हैं, उसके साथ जो आने वाले उसका कोई उल्लेख करते नहीं है, जैसे उस माता के साथ बच्चा आया उसको कोई गिनते है क्या? गिनेगा तो माता को ही गिनेगे। तो इसी प्रकार वो वृद्धि वृत्ति स्वाभाविक आने पर भी उसके कोई गिनने की जरूरत नहीं है, केवल इसकी जरूरत है। वो अभी वो फिर से घट में क्यों नहीं है थोड़ा सा टीका में बता देंगे। फिर बोलते हैं ब्रह्मणि अतिशयम फलम नतु किंतु घटादिवत, उत्तरार्ध में देखिएगा तू मन किंतु घटादिवत मन घटादि के समान ब्रह्मणि अतिशयम फलम न कुर्यात। घट में दो काम हो रहे, एक बुद्धि वृत्ति जाकर व्याप्त हो रही है और घट जड़ होने के कारण, बुद्धि वृत्ति भी जड़ होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए, स्फुरण करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है। किंतु यहां स्वयं प्रकाश बैंड में बोला ना, स्वयं स्फुरण रूपत्वात् न आभास उपयुज्यते, उसका यहां उत्तर है मैंने उपयोग में नहीं है। उपयोग में जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी का नाम लिया जा रहा है। अभी उसका उपयोग क्यों नहीं है? उपयोग का है कि उसका कुछ काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं काम चलेगा? टीका में बता देंगे, वो प्रकाश का उदाहरण सुन, लेकिन मूल में इतना बता दिया घटादि के समान। घट के लिए क्या हो जाता है? बुद्धि वृत्ति जाकर केवल आवरण का नाश कर देती है, लेकिन ये घट है ये विशेष ज्ञान के लिए तो वृत्ति में किसकी जरूरत है? चिदाभास की कहिए, आभास की कहिए, वृत्ति प्रतिपल चैतन्य की कहिए, केवल शब्द अलग है अर्थ एक ही है। चिदाभास कहिए, वृत्ति प्रतिफल चैतन्य कहिए, फल व्याप्ति कहिए, मतलब यहां यही बोल रहे हैं कि घटादि में दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि घटादि में फल व्याप्ति की इसलिए आवश्यकता है कि वहां बुद्धि वृत्ति जाकर जड़ होने के कारण केवल आवरण का तो नाश कर दी, लेकिन स्फुरण करने के लिए तो चेतन ही चाहिए। जैसे अंधकार में हमारी चक्षु वृत्ति होने पर भी वहां आवरण का नाश करने के लिए थोड़ा सा वहां अलग दिया, क्योंकि आवरण का दीपक के बिना वहां वृत्ति कुछ भी काम नहीं कर रही है। अंधकार में दीपक के बिना वृत्ति होने पर भी बुद्धि वृत्ति है, लेकिन आवरण का नाश नहीं कर। इसी प्रकार यहां सब दीपक के बिना भी अभी हम लोग देखते हैं तो इतना झटित आवरण का नाश और उसका स्फुरण, दो मनी वस्तु के ऊपर आया हुआ आवरण का नाश वृत्ति के द्वारा कहा जाता है, और वृत्ति में चिदाभास इतना सूक्ष्म है कि झटित एक के बाद एक सभी का हम लोगों का ज्ञान हो जाता है। अभी टीका में देखिएगा स्थितव अपि का अर्थ करते हैं यद्यपि घटादि आकार वृत्ति ब्रह्म गोचर वृत्तौ अपि चिदाभास अस्ति। देखिए यद्यपि घटादि आकार वृत्ति वद, घटादि आकाराकारित वृत्ति, अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे तो जो जो वस्तु हमें दिखाई दे रहा है तदाकाराकारित वृत्ति हो गई, उस वृत्ति में वृत्ति हो गई तो वृत्ति में चिदाभास तो रहेगा ही, वो बताते हैं। घटाकाराकारित वृत्ति हो गई तदवत ब्रह्म गोचर वृत्तव अपि, ब्रह्म गोचर माने ब्रह्म विषयक, ब्रह्म गोचर करता है ब्रह्माकाराकारित वृत्ति, काराकारी बोले ब्रह्माकार वृत्ति कहिए, लेकिन एक बोलने का कभी कभी ब्रह्माकार वृत्ति कहने की जगह पे क्या करते बोलते ब्रह्माकाराकारित वृत्ति, घटाकार वृत्ति, घटाकाराकारित वृत्ति, हाँ घटाकाराकारित वृत्ति ऐसा भी बोलते है। तो यहां पर ब्रह्माकाराकारित वृत्ति कहिए, ब्रह्माकारित वृत्ति कहिए, उस वृत्ति में चिदाभास तो रहता ही है, माने घटाकाराकारित वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो गई तो उस वृत्ति में भी वृत्तौ अपि, उस वृत्ति में भी चिदाभास रहेगा, अस्ति रहेगा। तथापि असौ चिदाभास असोमनीय, सर्वनाम दिया असोमनीय चिदाभास, न असो चिदाभास, मानी यह चिदाभास नहीं करता है। क्या करता है? ब्रह्मणी भेदे न भासते, मानी ब्रह्म में भेद के रूप में असो न चिदाभास भासते। चिदा मानी घट में जो चिदाभास है अलग से भासता है, क्योंकि घट जड़ है, जड़ होने के कारण वृत्ति में चिदाभास अलग से रहता है, किंतु यहां पर ब्रह्म में जाने पर ब्रह्मणा भेदेन न भासते, मानी ब्रह्म से भिन्न होकर भासता नहीं है। ब्रह्म से पंचमी कर दीजिए, ब्रह्म से ब्रह्मणा भेदेन असो न, हाँ मैंने ब्रह्म से भिन्न होकर ये भासता नहीं है। फिर कैसा भासता है? उदाहरण देते, किंतु प्रचंड आतप मध्यवृत्ति प्रदीप प्रभावत तेन एकीभूत इव भवती। अब उदाहरण देते हैं, प्रचंड आतप मध्यवृत्ति प्रदीप प्रभावत, मध्याह्न का सूर्य है और मध्याह्न के सूर्य में आपने उसको दिखाने के लिए दीपक लाया, बोले देखो सूर्य नहीं दिखता है ना, सूर्य को दिखाओ। किसके द्वारा? दीपक के द्वारा। दीपक के द्वारा सूर्य को दिखाने के लिए जाएंगे तो दीपक दिखेगा कि केवल सूर्य दिखेगा? बस इतने वाले, दीपक से देख रहे आप, दीपक आपके हाथ में भी है, बोले देखो दीपक से, तो दीपक का प्रकाश निस्तेज, वहां कुछ भी काम करने वाला नहीं है, तो आपको लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके हाथ में तो है, दूसरा बोली भी रहे, देखिएगा अंधकार में इस दीपक का कितना काम आता है, कितने उपयोग में है, कौन दीपक, कितना काम में आने वाला, तो वहां भी उजाले में लेके चलिए, मध्याह्न काल के सूर्य को देखने के लिए थोड़ा सा लेके चलिएगा। लेके तो गए, क्योंकि पहला उन्होंने बोला देखो दीपक बहुत मूल्यवान है, अंधकार में कितना प्रकाश कर देता है, सभी वस्तुओं का ज्ञान करा देता है, व्यवहार चला देता है, तो चलो इसको लेकर अपना चले सूर्य को दिखाने के लिए। अब सूर्य दिखाने के लिए गए किसके माध्यम से? दीपक के माध्यम से। तो जो माध्यम आपको कुछ काम में आया, अतः बैनर बोल दिया आवास न उपयुज्यते, मैंने बयानवे में बोल देंगे नहीं, उत्तरार्ध में स्फुरण रूपत्वात् ब्रह्म स्फुरण रूपत्वात् आवास न उपयुज्यते, मैंने उपयोग में, न युज्यते में उपयोग में नहीं आने वाला है। जैसे दीपक अंधकार में उपयोग में आने वाला है वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन सूर्य को देखने के लिए वो उपयोग में आने वाला नहीं है, ये बताना है। ये उदाहरण दिया, मैंने है चिदा उसी प्रकार बुद्धि हुआ। अभी आप लोग एक ही देखिए अपना, हम लोग बचपन में घर तो बड़े रहते नहीं हैं, देहात के घर रहते हैं, खेतों में सूर्य का प्रकाश आ गया, चूल्हे के पास अंधेरा रहता है, उस समय प्रकाश तो रहता है, चूल्हे में माता बैठी रहते है काम करते हुए, और बच्चे दूर अपना दर्पण लेके बैठे रहते हैं और उसके आंख पर उसका किरण प्रतिफल कर देते हैं। माने दीपक आरसा अपना ले लिया, दर्पण, और उधर से सूर्य की किरणें आ गए, सूर्य की किरणें आकर प्रतिबिंब हो गए, प्रतिबिंबित हुआ दर्पण में, और वो दर्पण किधर लेके गए? अंधेरे में जो जो बैठे उधर, तो उनके आंख पर एकदम चमकता है। अब वो चमकने लगा कहां, कहां पर आकर चमकने लगा? उधर अंधेरे में काम करने लगा, और वही बोल दिया तो प्रतिबिंब किसका है? सूर्य का है, तो सूर्य का प्रतिबिंब और उसमें प्रतिबिंबित तो जो किरण है अंधकार में रखी वस्तु को भी दिखा रहा है और दूसरों को तकलीफ भी दे रहा है आंखों के ऊपर। वही बोला रहे उधर प्रकाशित भी करता है, उतना तकलीफ भी देता है, थोड़ा जहां से आए उसको थोड़ा प्रकाशित करो ना, दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको बोल दे उसके ऊपर कुछ प्रभाव करो ना आपका, ना उपयुज्यते, बोल दिया उसमें मैंने इस प्रकार उदाहरण दिया, मैंने वृत्ति में रहने वाला चिदाभास माँ के बच्चे की तरह आ जाता है, और यहां पर ब्रह्म में रहने वाला जो वृत्ति में रहने वाला चिदाभास इस तरह हो गया जो दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब की किरणें अंधेरे में तो काम कर देते हैं, लेकिन वही प्रतिबिंब मैंने उसी सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कुछ भी काम आने वाला नहीं है, इसलिए यहां पर उदाहरण दिया। किंतु प्रचंड आतप मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत, पता जन ये प्रदीप की प्रभा माने दीपक की प्रभा, दीपक का प्रकाश, प्रभा माने प्रकाश, काम आने वाला नहीं है। मध्यवर्ती प्रदीप माने मध्यवर्ती प्रचंड धूप के मध्य में अपना प्रदीप की प्रभा माने प्रभा दीपक का प्रकाश, तेन एकीभूत, तेन माने मध्यान्हकालीन सूर्येन एकीभूत, मध्यान्ह काल का जो सूर्य है उसके साथ वो एकीभूत होगा। कौन एकीभूत हुआ? दीपक ने। कौन एकीभूत हुई? दीपक की प्रभा। कौन एकीभूत हुआ? दीपक का प्रकाश। यहां प्रकाश कहिए या प्रभा कहिए, प्रभा कहिए तो स्त्रीलिंग हो जाए, माने दीपक अपना दीपक की प्रभा एकीभूत हो जाती है किसके साथ? सूर्य के साथ, या दीपक का प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश के साथ एकीभूत हुआ। बहुत ही अतः स्फुरण लक्षण अतिशय जनक न ब्रह्मणि इत्यर्थः, इसलिए स्फुरण लक्षण जो अतिशय जनक मन उत्पन्न करने वाला ब्रह्मणि न, कौन न? आभास चिदाभास वृत्ति प्रतिफल चैतन्य, ये अपना अतिशय का अर्थ है दूसरा कुछ काम करने वाला नहीं। जैसे घट को दिखाने के लिए अंतकरण की वृत्ति तो गई लेकिन वृत्ति जड़ होने के कारण घट प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसलिए वृत्ति में प्रतिपल चैतन्य ने काम कर दिया, स्फुरण कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया। तो वहां तो अतिशय जनक, स्फुरण को बोलते अतिशय जनक, स्फुरण का अर्थ है प्रकाशित, ज्ञान होने में इस वस्तु का प्रकाश हो गया, इसको बोलते हैं स्फुरण लक्षण अतिशय, मैंने इसका ज्ञान ही कोई दूसरा नहीं, इसका स्फुरण हुआ ना, वृत्ति आई और वृत्ति के साथ साथ वृत्ति में रहने वाला जो प्रतिफलित चैतन्य ने इसको क्या कर दिया? अतिशय कर स्फुरण लक्षण अतिशय, लक्षण में स्फुरण स्वरूप, स्फुरण स्वरूप मैंने इसको इसका ज्ञान होने स्वरूप, यही अतिशय उत्पन्न कर दिया, दूसरा कोई अतिशय नहीं। ये बता आगे, ननु ब्रह्मणि फल व्याप्ति ही नास्ति, वृत्ति व्याप्ति ही अस्तु, वृत्ति व्याप्तिस्तु विद्यते। हाँ, पूर्व पक्ष ने शंका किया ब्रह्म में फल व्याप्ति तो नहीं है, ब्रह्मणि फल व्याप्ति ही नास्ति, वृत्ति व्याप्ति तो अस्ति के जगह विद्यते, मानी वृत्ति व्याप्ति तो है, मानी फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं वृत्ति व्याप्ति तो है, इति उक्तम तत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य आगमः प्रमाणम इति आह। ये बोलते हैं बराबर है, क्योंकि प्रमाण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेन, अभी पूछ रहा है कहां कौन शास्त्र ऐसा कि ब्रह्म के लिए फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, ऐसा कोई प्रमाण है, कोई शास्त्र का वचन है? वचन का अर्थ ही प्रमाण, मानी शास्त्र का वचन कहिए, शास्त्र में कोई ऐसा वाक्य, शास्त्र में क्या प्रमाण आया है क्या बताइए, कहां पर आया हुआ है, ये प्रश्न किया तो उसका उत्तर देंगे। आगम प्रमाणम, आगम इति वेद, और वेद कहिए श्रुतियां उपनिषद ये सब आगम प्रमाण में आ जाते हैं। अप्रमेय मनादिंच इत्यत्र श्रुतेदमीरितम् मनसे वेदमाप्तव्यम् इति धी व्याप्यता श्रुता अप्रमेय मनादिंच इत्यत्र श्रुतेदमीरितम् मनसे वेदमाप्तव्यम् इति धी व्याप्यता श्रुता अप्रमेयम् अनादिंच इति अत्र श्रुति इदम् ईरितम् श्रुति अलग श्रुति प्लस इदम् में इको एनच हो गया और आगे श्रुति नहीं होगा श्रुत्या हो जाएगा तृतीया हाँ श्रुत्या श्रुत्या प्लस इदम् हाँ? गुण हो गया बराबर श्रुत्या तृतीया नहीं तो कभी कभी बोलते बोलते लगता संधि में गड़बड़ हो जाते अर्थ दिखने पर फिर पता चलता है अरे ये तो श्रुति है तृतीय विभक्ति है जैसे मत्या स्त्रीलिंग जो मति शब्द है मत्या अवृत्या धीवृत्या शब्द आता है कि नहीं तृतीय विभक्ति आ गई तो इसी पर श्रुत्या मनी श्रुति के द्वारा या श्रुति से ईरितम मनसा एव इदम आप्तव्यम इति धी व्याप्यता श्रुता बोलते हैं अप्रमेयम अनादिंच इत्यत्र श्रुत्या इदम ईरितम अर्थात अप्रमेयम ये अमृत बिंदु उपनिषद का बाद में पूरा श्लोक देने वाले टीका में है केवल पन्ना पलटना है इसका पन्ना पलटी नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा है वहां पूरा का पूरा श्लोक है मैं पहले इधर ही बोल रहा हूँ अप्रमेयम अनादिंच या पढ़ी लीजिएगा क्या निर्विकल्पकम् अनंतं च हेतु दृष्टान्तवर्जितम् अप्रमेयमनादिं च यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ये अमृत बिंदु का उपनिषद का है तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं अप्रमेयम् अनादिं च इति अत्र श्रुत्या इदम् ईरितम् इदम् मने फलराहित्यम् ईरितम् इदम् ईरितम् मने वो अप्रमेय है ये वस्तु प्रमेय का अप्रमेय है क्यों परमा से दो जो देख सकते हैं हाँ प्रमाकाल से बराबर है मैंने शब्द एक ही है प्रमा से देख सकते हैं की जगह पे प्रमा का विषय किम नाम प्रमा नहीं नहीं नहीं भटक गए हाँ यथार्थ या ज्ञानम यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोलते मैंने प्रमा ठीक है इधर उधर जाने पर वहीं यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोलते हैं ये यथार्थ ज्ञान है क्या भ्रम ज्ञान है ये पुस्तक आपको यथार्थ ज्ञान हो रहा है क्या भ्रम ज्ञान हो रहा है हाँ यथार्थ ज्ञान हो रहा है इसलिए यथार्थ जो बुद्धि यथार्थ जो ज्ञान है उसका जो विषय हो रहा है मैं ये बोल रहा हूं ये प्रमेय है मैंने प्रमा का नाम है कि यथार्थ ज्ञान मैंने प्रमा किम नाम प्रमा यथार्थ ज्ञानम प्रमा ये प्रमा का विषय हुआ इसलिए प्रमेय है इस प्रकार आपकी प्रमाण कितने हैं प्रमा का विषय बोल दिया प्रमा के प्रमा प्रमाण के द्वारा होते हैं यथार्थ ज्ञान किसके द्वारा होता है प्रमाण के द्वारा होते हैं तो चार आप छह प्रमाण हैं छह प्रमाण के द्वारा विदेह आत्मक ब्रह्म प्रमेय होता नहीं प्रमाण का विषय होता नहीं है प्रमा का विषय प्रमाण का विषय प्रमाण के विषय को भी प्रमेय बोलते ये यथार्थ ज्ञान प्रमाण के द्वारा ही होगा ये चक्षु के द्वारा यथार्थ ज्ञान होगा यथार्थ प्रमा का विषय होगा ये प्रमेय लेकिन प्रमाण के बाद में प्रमेय प्रमाण और प्रमेय तो यहाँ किस प्रमाण के द्वारा वो प्रमेय हो सकता है बोलते हैं छह प्रमाण जो है डायरेक्ट कोई हो नहीं सकते इसलिए उसको अप्रमा तो प्रमाण में ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए ज्ञान को ही तो आपको क्या बोलते हैं फल बोलते हैं जैसे घट के लिए वृत्ति तो गई लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा था उस ज्ञान के लिए किसने काम किया चिदाभास ने वृत्ति में चिदाभास प्रतिपल चैतन्य वो ज्ञान है तो यहां पर ज्ञान काम करने वाला नहीं है वृत्ति व्याप्ति वृत्ति में रहने वाला चिदाभास काम करने वाला नहीं है इसलिए इदम ईरितम मणि फल राहित्यम ईरितम समय वगैरह ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।